Naguma ol tani, naguma bul tani. Wala lo da gauf dem tan kana gegesa ha chalu ti fan barrese. Wala lo akasitin warri adi eoloji edu. Warri ha chalu, mati na chalu, fironi ha chalu, ijole na chalu wala lo kane wala ga ni gaddi ti da game. Chala gaddi sisu da afjede wana no jedde tuntane gegesa saaf ulfina afi jalalan ani isaf kabu ibsu da afi. Kanaafuu duraan dursee tan of kalchaa isiniin jedha. Waaqayyo jabina isaa isiniif ha kennuun jedha. Ekeraan hacaalus qabbana haa boqotuun jedha. Mata duree walaloo kanaa caaliif hacaaluu jedha. Caaliifi hacaaluu. Caalii attam jirta, attam jirta caalii. Caalii abbaan guddaa, caalii abbaan gaarii. Ana haacaaluudha na yaadattaa laata miltoo bara durii wal argina jennee beellama beellamnee waliin argin hafne battalan godaane tasa addaan baane nagaas sittin dhaamne lakki nagaan dhaamne anoo eenyumattuu hundeessaa boonsaattuu guddattuu horoottuu anoo nagaan dhaamne shamarran kiyyattuu haadha ijoollee koottuu jaalallee koo faantuu Amboo Finfinneettu biyya Oromiyaattu yooman fuchi argadhee lammiitti nagaa dhaame humna ergisaatiin hambattalaan butame lakkii nagaan dhaamne dhiirri nagaan dhaamu maatiif lammii keessaa yemmutti butamu dhugaatti oolmaati naa ooltu wanti na gargaartu yeroo ayyaana waggaa yeroo cidheessattu irreechaaf masqala yeroo gojjolattu yeroo affeellattu Yeroo addee murtu yeroo murtee waaddu akkuma ijoollee kee kan koos abbaa yaadu eeganii dhabanii hin dallanuun gaddu daraa yaa caalii ayyaana ijoollee kootitti dhibaafadhu waatti naa darbadhu kanallee hin dadhabdu gumaa koo baasuudhaaf silaa onneen qabdu booyi man karaari qalbii soqoladhu lafa gangaladhu isa hin dadhabdu. Ani qaxaleen kee dafqeetti dadhabee michichilaaf hordaa gadi fageessee dhaabee kan qilleensiif bubbeen buqqisuu dadhabee nan deeme nan sokkee geeraree weeddisee saba koo sarafe hirribaa dammaqsee jarree nama jaajii naasisee wareersee itittuu seenaa isaa bara awwaalaa baasee nadhii aadaa isaatii ifatti mul'isee diina ijatti tufee qasa'eetti kolfee geeraree. Ti wacee qalbii ishee hammacee utuun nagaan dhaamin dhiirri nagaan dhaamu maayii utuun xumuriin yemmutti waamamu garuu sin dhagee yeroon karaa deemu sii iyyee boo'u maqaa kiyya waamu hin du'e seeteetu lakkiyaan hin du'u abbayya sin gogu abbayya sin gu'u asittin ta'uu achitti awwaalaa lammiif amajaajiin ofumaa wal lola. Tokko man karaara kaan immoo yeelala ani ogiyoodha ani jijimbila tokko yoo kutani kumatu qummaada kitila biqila yoon yaadatta ta'e gaaficha galgala gaafa waliin teenye yoon battala deeme daraa akkan boonye jedheensi qoqqobe maaf na qaanessita addaan babayitti maa boossee harqita maaliif amajaajii nutti kofalchiista dhiiga nu lolaasu imimmaa wal lolaasta. Abadan abadan hin kolfata malee hunduu afaan duwwaa kan ilkaansaa dhabee kan baqatee galu dabeessaa fi gowwaa kan akkasii yaada kan kee yaadi maali meenatti mi obbolee meenatti mi caalii caalii uumaan addaa caalii irree lanqessaa yemmuu kabalamu deebisee hin kabalu imimmaan lolaasa caalii abbaan maal dhibdii. Caalii qalbii cimdii caalii garraamticha caalii gaachanni cidii caalii kaayyoon lakkuu caalii kaayyoon cimdii caalii asiifachii caalii olii gadii maaloo yoo booyisiin jedhani waawu jedhii didii caalii jiitaa koo caalii gaachanni hoffaa hin booyin adaraa diinatu nutti kolfaa maal taate namana qalbiin maaf si cabaa du'a qanansiistaa akka mucaa dhabaa. ilaami abbaa caalii hooda caalii keetii anuu sittan hima ollaan maaf sitti himti booyee man karaara addaan babeetti hin iyyaan maradhata akka haadhooreetti furrii fi mimmaan fuularroof lolaasa silaas guddaa salphaa fardatu goondaa dhiyeessa kabalan hin boo'a qimmiidan hin boo'a maali uumaansaa kun abshaala moo gowwa aalii irreen xeebaa caalii gaachanni waakkoo maaloo adaraa danfaa maaloo adaraa bukkoo maaf gool ta'e karaa koo caalii somaan muujjaa kan eeboon bosoqqee yemmuu qimmiidamu deebiseen qimmiidu iyyee boo'a harqee furrii fi imimmaan keessa isaatii cuunfee of keessaa gadi naqee safuu waaqa guddaa akka inni fokkisu fuulattiin of laaqe hin dhageenye laata moo dhagee eessa kaa'ee caalii seexaan du'e kan miirri ceeca'e dhiirri qofaan boo'aa gorsa obboo Tsaggaa'ee dhiirri guyyaan boo'u yeroo aduun iftu lakkii guyyaan cophu yeroo amajaajiin ijaan nama qortu kan inni xinnoo cabu qalbii gudunfame kan inni hiikkatu yeroo aduun dhiitu yeroo haati margoo dukkana aguuggattu kanaafuu yaa obbole wantan sitti dhaamu kan hin sii mammaaku miirri kee cabbaayaan miira keessa danfeen dafee wala maku akka waa qarfaasaa haqa qawweessa'u bakakkaa bakakku kan biraa caalii koo akka tasaa ta'ee gaaficha galgala gaafan manaa ba'e annan sokkan seene nan deebi'an se'e kanaafuu yaa caalii wanta tinaa gootu akkan hin deebine maalootti naa himi maaf na eegaa haftu maaf qara'aa ilaaltu hin deebi'u jedhiin faantuu naa eerumtu. Zalaalama Abarraa Tasfaa Waxabajjii 30 bara 2020 Helsinki, Finland.